papa roro meda tina nini bakolo balo ba opamba pi privé ya moto baluka kande bayeba suka pasi ya kozalango na mokili na sanzi oyo bwale mama komemisa moto lisumu akanite suka pasi mama komemisa moto ngambo akanite Papa meda poni nili kunya etoni nena mokili o salali kambo balingi se payeba makila mwana moto bayebi epaye utate meida mobali akipakate meida mobali mwana ya Equateur meida mobali ya mama bombola meida papa mwana ya mamenga e Baloba opamba vi privé ya moto baluka kande bayeba suka pasi ya kozalango na mokili na sanzi oyo bwale mama komemisa moto lisumu akanite suka pasi mama komemisa moto ngambo akanite Papa meda poni nili kunya etoni nena mokili o salali kamo balingi se bayeba makila mwana moto bayebi epaye utate meina mobali akipakate meina mobali mwana ya Equateur meina mobali ya mama bombola meina papa mwana ya mambinga ye Ata bakotinde bondokyo motoru nangai kumba ebi esika bakunda te Nkola na te bikumba kumba ngoya bato toki pakate ata bato nye bakole mekaka ata makotine bonganga motolu nanga ba ebi esika ezalite Nkola na te bikumba kumba ngoya bato naki pakate ata balobi eke bakole mekaka Ataba kotine bondokyo motolu nangai ba ebi esika bakundate Meina meina meina ngana landa kate makamo ya bato ataba sali nyoso bakoka ngaite nazali mobali na misana na mpasie nakola nate bikumba kumba ngo ya bato nakipakate Ataba lobi ee, bakole mekaka Ataba koti nebondokyo, motolu nangai Ba ebi esika bakundate Nakola ndate, mipala pala moya mato Songi songi, nabafere ya baninga Nasali sur na mokasi nanga tabaluki Bakole me, mobali ya mama bombulaye Nakola ndate Bikumba kumba ngoya bato nakipakate ataba lobi ee bakole mekaka ataba kotine bondokyo motolu nangai ba ebi esika bakundate Nkola nate bikumba kumba ngoya bato tokipakate ataba lobi ee bakole mekaka ataba kotine makisye motolu nangai Maemi esika ezalite Nakola ndate Bikumba kumba ngoya bato Nakipakate Ataba lobi ee Bakole mekaka Ataba koti nebondokyo Motoru nangai Maemi esika bakundate